بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب جبرائيل ميكائيل إسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa mambo muhimu ambayo Muislamu yeyote mwenye ghera na Uislamu wake, mwenye wivu na Uislamu wake inatakiwa ayafahamu ni kujua kwamba kuibainisha njia ya watu waliopinda, watu wa batil, ni miongoni mwa mwenendo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala na mitume wa Allah Jalla wa Ala. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala amelieleza hilo katika Qur'an katika sehemu tofauti tofauti. أنسيما الله جل وعلا وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. Na kama hivyo tunazipambanua sisi ayat na kuziweka wazi na ili iwe wazi njia ya watu waovu. Kwa hiyo Allah jalla waala kuziweka wazi ayat na kuzipambanua ili mtu akizisoma hizo ayat afahamu njia ya watu waovu waliozipinga aya hizo na kwenda kombo kinyume na njia ya Allah jalla waala aliyotaka waja wake waende nayo. Lakini ayuha al-ikhwa, kwa hiyo inatakiwa tufahamu kwamba kufanya hivyo ukaibainisha njia ya watu waovu sio kuleta farqa katika umma, bali ndio kuleta umoja uliojengeka katika umadhubuti wake unaohimidiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, na sio umoja uliojengeka juu ya batil ikawa watu wafichiana maovu na kupeana nyudhuru katika uovu wanaofanya alimradi tu kwamba sisi tunalinda umoja wetu. Si kweli umoja huo, wala hauhimidiwi katika Uislamu wala haukubaliwi. Lau kama tu watakusanyika watu watakusanyika juu ya uovu na upotevu, Allah hayuko radhi nao kabisa watu hao, hata kama baadhi yao watakuwa wamesibu haki na wengine wako katika batil, lakini mkaamua kufumbiana macho na mkawa kitu kimoja, Allah haukubali umoja huo na anaupiga vita umoja huo, haukubali Allah jalla wa ala. Allah ametuamrisha tushikamane juu ya kamba ya Allah kwa pamoja, la ilaha illa Allah kalimatu tauhid, kwa ukweli kabisa, kwa mujibu wa masharti yake yanayoelezwa na Uislamu wa sawa aliyotuachia Mtume sallallahu alaihi wasallam, Uislamu ambao walikuwa juu yake maswahaba wa Mtume alaihi salatu wassalam. Wadhalika ad-dinul qayyim, na hiyo ndiyo dini iliyonyooka. Na ili tuambie kwamba sisi ni kitu kimoja, sisi tutataka umoja, ni lazima tukemeane juu ya munkarati, juu ya mambo maovu, mambo ya batil, mambo yasiyokubalika katika dini: kufru, shirki, nifaq, bid'a na khurafati mbalimbali. Lazima tukemeane na tuambiane usawa, na kufanya hivyo ndio uadilifu na mapenzi ya kweli. Ukiona wewe unazungumza maneno ya batil halafu jamaa zako wa karibu wa kupamba pamba, najua shekhe bana mashallah pale unajua umezungumza sana pale kadha na kadha, ufahamu hawa hawakupendei khairi, wala si watu wazuri wa kusubiana nao hawa. La khaira fi qaumin la yansahu ba'dhum ba'dha wa la khaira fi qaumin la yuhibbuna an-nasihin, hakuna khairi kwa watu ambao hawanasiani baadhi yao kwa nasi baadhi nyingine, wala hakuna khairi kwa watu ambao hawapendi wenye kutoa nasaha. Ukiona wewe upendi nasaha kwa sababu ya cheo ulichokuwa nacho, kwa sababu ya utukufu uliokuwa nao kwa watu, basi ufahamu kwamba wewe bado huna daraja ya imani, una nafsi katika imani yako, bali huenda mambo unayofanya unayofanya kwa ajili ya riaa, ili watu wakuone, wakujue, wakutangaze. Lakini ukiona moyo wako umefungua kwa ajili ya kupokea nasaha kwa ndugu zako, kutoka kwa ndugu zako, hata kama ni makhashimu zako, lakini wamekunasihi jambo la kweli, kubali jambo hilo, na huo ndio Uislamu unavyotaka. Allah Subhanahu wa Ta'ala aliwasema vibaya Banu Israili, wana wa Israeli, kwa sababu ya kutopenda kwao nasaha na kutonasihiana pia. Yakulu Allah Jalla wa Ala, anasema Allah hali ya kuwa ametukuka na amekuwa wa juu, lu'ina alladhina kafaru min bani Israil على لسان داود وعيسى بن مريم وملاني وولي ولي كفور كتكوان وإسرائيل كبتيا داود نعيسى وانا ومريم kupitia ulimi wao kuwapa nasaha, waelezea wakawa wamekufuru, wamekataa. Miongoni mwa sababu za kulaaniwa kwao, dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun, hiyo ni kwa sababu wao walilaaniwa kwa sababu ya vile walivyoasi na walikuwa ni wenye kuchupa mipaka. Miongoni mwa dhambi baya lililowafanyia walaani Allah jalla wa ala, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh, walikuwa hawakatazani juu ya maovu wanayoyafanya. Mtu akifanya uovu anafumbiana macho, hawazuiani uovu wala kukatazana. Labisa ma kanu yafalun, ni ubaya ulioje wa yale waliokuwa wakiyafanya. Wana wa Israeli wamejumuishwa kwa pamoja katika uovu wao na laana kwa sababu ya kile walichokuwa kukifanya cha kutokatazana munkarat. Kwa maana wewe nyamaza bana, inakuhusu nini? Kiherehere tu kusema sana, wajifanya wajua sana, wajifanya una elimu sana. Na maana wewe una elimu kuliko mtu fulani, eh, wewe si wajuzi tu, wewe kadha na kadha. Basi kama ni hivyo, hata manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala wasingetumwa, kwa sababu tunaona manabii wa Allah jalla wa ala wamekuja, wanakuja kuwalingania watu wengine baba zao. Kama mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuja kupewa utume wa na Allah subhanahu wa ta'ala awalinganie watu, miongoni mwa watu waliowalingania ni Abu Jahal, Abu Lahab na wengineo, walikuwa wamemtangulia kiumri, bali ni baba mdogo zake wa kumzaa hasa kina Abu Talib. Lakini hilo halikumzuia kuwalingania wao kama baba zake, na wala hakuambiwa, haambiwi kwamba wewe umekuja na batil. Lau kama ingekuwa ni haki, basi tungekuwa nayo sisi baba zako. Haya ni maneno ya batil. Kwa hiyo mtu asija akasema akiona tuna waradi watu wa batil kwamba wewe kijana mdogo ukuja juzi tu unaoshinda elimu, hawa wakikosea sisi tutawakosoa. Nakupeni mfano kuonesha kwamba watu wana maneno ya batil na maneno ya uongo. Sitofahamu kwamba baadhi ya ulama wameteleza katika baadhi ya masail. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala ameteleza sehemu kubwa katika kuthibitisha sifatullah subhanahu wa ta'ala. Na mimi naamini kwamba baadhi ya mashaykha ambao ni walinganizi wa leo, hawa wanaokataa kunasihiwa wanakubali kwamba Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wameteleza katika masaili ya sifati kwa kiasi kikubwa sana. Lakini je, tuambiwa tukikosoa kwamba jamani, Imam An-Nawawi hapa alikosea, Imam Ibn Hajar hapa alikosea, je waambiwa kwamba wewe, kwamba je wewe una elimu kuliko Imam An-Nawawi? Tuseme hatuna elimu kama Imam An-Nawawi, wala tufiki hata theluthi ya elimu zao. Lakini ndio wakikosea wasikosolewe, watu wafuate kile walichokisema ambacho hakiafikiani na Qur'an na Sunna. Hii si utaratibu wa Uislamu, na upuuzi huu wanaoleta ni watu wa batil, hizbiyun ndio na utaratibu huu. Lakini alhamdulillah, mashaikh wa kisalaf wako madhubuti kabisa katika msingi huu. Akikosolewa atakubali kwamba hapa nilikosea, kama ni kuleta tauba kwa Allah jalla wa ala na kutaraja katika makosa, na hivyo ndivyo inavyotakiwa katika Uislamu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anawasifia watu ambao katika wana wa Israeli hawa walioamua kutoka kidete, kujitoa nafsi zao kwa ajili ya kuwalingania wenzao waache uovu, na wenzao waliokuwa kama baadhi ya watu walivyo na akili zao mbovu, wewe ukitokea kukosoa, ukitokea kuwakosoa wenzao wanasema kiherehere tu hicho, shungenyamaza tu, kwani kadha na kadha. Kuna watu hawa wanawaiga wana wa Israeli. Allah subhanahu wa ta'ala ameyaeleza hayo katika Qur'an, asema was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadirata al-bahr idh ya'duna fi as-sabt idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shurra'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsuqun. Allah jalla wa 'ala anatuelezea kisa cha wana wa Israeli kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala aliwakataza kuvua samaki siku ya Sabato, yaumu sabti, kwamba hakuna kuvua samaki. Lakini akawapa mtihani katika siku ambayo amewakataza, samaki wanakuja juu juu, wanaelea, wanaelea juu juu juu ya bahari, kiasi ambacho unaweza ukawakamata kwa urahisi, na ukitega mtego utawakamata wote wale. Sasa wale watu wamepewa ibtila hiyo, walichokifanya wao wakaona hengwa tukomeshe. wanafanya siku ya Ijumaa ndio wanatega mitego yao. Alafu wanakuja kuitoa Jumapili, kwa hiyo Jumamosi nzima ile hawafanyi kazi lakini wamefanya khiana. Wanatega mitego yao Ijumaa ili wawapate wale samaki. Kama alivyosema alivyotafsiri hivyo al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake. Lakini Allah mtihani aliyowapa ikawa siku nyingine samaki hawatokei juu, wanakosekana, wanapatikana Jumamosi tu kwa wingi. Kwa hiyo wanafanya khiana. Kikatokea kikundi cha watu kikawaambia, hivi mnavyofanya ni khiana. Allah amewakataza jambo hili, acheni khiana nyinyi. Sasa kuna watu wanajifanya waungwana kwamba sisi hatutaki furqa. Watu kitu kimoja bwana. Wakifanya hivi hawajakosea. Sio? Kuna watu wako hivyo mpaka leo. Sasa kuna watu walikuwa hivyo katika hao wana wa Israeli. Wakaambia, mna nini nyinyi bwana? Kazi yenu kuzungumza tu, kusema tu, viherere tu, si mwanyamazii hawa. Allah Jalla wa Ala anasema, wa idh qalat ummatun minhum. Nakumbuka waliposema watu miongoni mwao, lima ta'idhuna qauma. Kwa nini mnawaidhi watu na kuwapa mawaidha? Allahu muhlikuhum au mu'adhibuhum adhaban shadida. Allah akitaka atawaangamiza wao au atawaadhibu adhabu kali. Waacheni bana. Ufanye mambo yao, kila mtu afanye 50 yake na 50 yake. Hakuna habari za kufatanafatana hapa. Wakajibu wakasema, qalu ma'dhiratan ila rabbikum. Wakasema, sisi tunachukua udhuru kwa Mola wenu Allah Jalla wa Ala. Taka udhuru akituuliza kwa nini hamkusema, tukasema tulisema, tukawaambia lakini walikuwa visoi, hawasikii hawa. Wala allahum yattaqun. Lakini malengo mengine ya kufanya nasaha kwa hawa watu, huenda wakarudi nyuma wakamcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, wakaacha vitendo vyao hivi. Sasa na sisi tuwaambia, nyinyi mnao comment, mnao tukana, haulingani kielimu, sio kadha na kadha, hauna haja ya kumnasihi hivi na hivi. Sisi tuwaambia, ma'dhiratan ila rabbikum wala'allahum yattaqun. Tusema kama hawa, huenda wakamcha Allah Jalla wa Ala, mtu akakaa katafakari akaona anayoambiwa haya ni maneno ya kiume na ni maneno ya sawa kabisa na ni maneno ya dini, akaacha yale anayoyafanya katika bid'a na khurafati. Kwa hiyo sisi hatutonyamaza kwa sababu ya maneno ya watu, na tunajua kwamba tunayofanya haya tutakuta nayo malipo yake mbele za Allah Jalla wa Ala, na tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala ajalie kabul katika maneno yetu na turuzuku ikhlas katika matendo yetu na maneno yetu tunayozungumza. Na Allah atuepushe kumdhulumu yeyote, kuanzia heshima yake, kumdhulumu haki yake na kila alicho nacho, isipokuwa kwa ajili ya kuitetea dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ndugu zangu, sisi tunapoyakashifu na kuyaweka wazi maneno ya Sheikh Abdul Qadir Al-Ahdari, ndugu yake na Sheikh Kiski, aslahana Allah wa iyahuma, hatujakurupuka katika hili, bali tuna malengo makubwa ya kuweka imara umma na kufahamisha umma kwamba huyu mtu anazungumza maneno ya batil na yatadhuru umma wa Kiislamu na hasa Ahlusunnah wal Jamaa. Watadhurika naye mtu huyu watu wengi ambao hawajishughulishi na mambo ya kusoma lakini wanaupenda Uislamu wao, hawa watadhurika na huyu, kwa sababu ukimtazama shakli yake na alivyo utasema huyu ndiye na ndiye mwana wa chuoni anayefaa kuzungumza, na kadhalika utadhania kwamba anachokizungumza ndio haki kwa sababu anazungumza lugha kama vile ni ya kielimu hali ya kuwa anachokisimamia ni kitu cha batili. Kwa wasipopatikana watu wa kumfichua jia batili zake, watu watapotezwa sana na washapotezwa wengi. Ndio maana utaona vijana wengi katika comment ikiwekwa video ya kumradi huyu bwana, utasikia mtu anazungumza asema huyu ana elimu kubwa kuliko mashekhi wote Tanzania, wamparamia vipi, si kadha na kadha, kwa sababu washaathirika naye tayari. Sasa sisi hizo hatulijali hilo, sitafichua yale maovu yake anayozungumza na kwamba kauli zake ni za batili, na yeye anatakiwa arejee nyuma, aache kutoa fatwa za batili, asimame katika msingi wa kitabu na sunna juu ya ufahamu wa wema waliotangulia. Na sisi tukizungumza hatuzungumzi kumfurahisha mtu kwamba oh bana unajua hivi na hivi, singemfuata singefanya nini. Sisi haya hatuyajali wala tumfurahishi mtu hapa, kwa sababu ridha nnasi ghayatun la tudrak, kama alivyosema al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, radhi za watu ni ukomo usiodirikiwa, yani ni malengo yasiofikiwa. Huwezi kufikia malengo ya kuridhisha watu wewe. Ikiwa mtume wa Allah Jalla wa Ala aliyetumwa akiwa ni afsahu nnasi lisanan wa bayanan, yeye alikuwa ni mfasaha zaidi wa mazungumzo na kubainisha haki. Walimkataa ili iwe sisi wenye vigugumizi katika kuzungumza, lakini maadamu tumeisimamia haki, mimi naamini kwamba kuna watu biidhnillah watanushuriki, hata kama ni mmoja tu aliyekuwa nakubali fatawa zake akaona kumbe hizi ni batil, sawa sawa ni kadha wa kadha wa kadha, yatosha, yatosha hilo. Ali radhiallahu anhu aambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam akimtuma Yaman kwamba Allah kumuongoza mtu mmoja kupitia wewe ni bora kwako wewe kuliko kupewa ngamia mwekundu. Kwa hiyo tunajua kwamba ubora wa watu kusikiliza mambo kama haya na akatokea mmoja akaelewa ni khairi kwetu sisi biidhnillahi ta'ala, na tutaukuta ujira wetu mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Na sisi insha Allah tutajitahidi kutahadharisha watu juu ya fatawa zake hizi, fatawa za kizushi ambazo anaziendeleza shekhe huyu, kwa sababu ni mtu tayari anasikilizwa na jamii na anaaminiwa na jamii, na hasa jamii ya watu wa kawaida ambao hawajishughulishi na mambo ya kielimu. Lakini mtu ukiwa na maarifa, unaijua da'wa, alhamdulillah mtu huyu akubabaishi, akizungumza wajua kwamba hapa amezungumza batil na hapa amezungumza haki. Kwa hiyo na tunawahurumia watu ambao wanamsikiliza kwa kumzingatia kuwa ni shekhe mkubwa huyu, hawezi kukosea huyu. Yaani uje upatie wewe fulani alafu akosee Sheikh Abdul Qadir al-Ahdal, haiwezekani. Hawa ndio tunawakushuhudia hasa katika rududi kama hizi. Sasa baada ya kueleza haya, ayuhal ikhwa, huyu shekhe huyu juzi aliulizwa swali katika masaa yanayofungamana na kutamka nia wakati wa kuziendea ibadati, na hasa ibada ya swala. Kwani je, yafaa kutamka nia? Fala kusema nawaitu usalli farada salati al-asri arba raka'atin adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Mfano kusema hivyo, nimenuia kuswali faradhi ya swala ya asri ikiwa ni raka 4 kwa ajili ya kutekeleza ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, afisema Allahu akbar. Je, jambo hili ni jaiz kisheria? Na mfano wa matamko kama haya wanayosema na kuyaleta baadhi ya ndugu zetu katika kuswali kwao, je, jambo hili lafaa? Majibu yake sasa yasikilizeni alivyosema shekhe huyu. Hamna dua, unaweka nia tu. Kama wewe unachukua tahara katika haidi au janaba au hata wudhu, unaweka nia wewe unataka kuchukua tahara ya haidi au janaba ndani tu, hamna haja kutaja. Sawa ni hii inatosha. Na Mtume anasema wa likulli imrin ma nawa, na mtu yote Allah anamjalia kitu ambaye ameweka nia ndani. Sawa sawa. Amako baadhi ulama Shafiia mtakhir Shafiia anasema utamka nia katika hasa sala ni sunna, wapo ni ijtihad ulama, lakini kauli rajih wallahu alam inna nia Mtume sallam hajadhihirisha nia isipokuwa katika ibada ya haji, labbaik allahumma hajjan wa umra kasama. Ama sehemu yote kufunga Ramadhani, katika sala, katika tahara, alikuwa Mtume Muhammad sallam hadhihirishi, na bora tufuate Mtume Muhammad sallam amedhihirisha, tudhihirishe sema baya hajadhihirisha tunyamaze. Hii sunna kule kuwa anaenda kuoga shayeka kwenye na, kwenye moyo wake inatosha, hiyo ni nia tosha. Sasa mtu mmoja mimi zamani nakumbuka kuliko Yemen kanifanya mjadala hii, yasema bwana kutubu Shafiia mwisho unasema wal jahr biha sunna, mwambie hii wa ulama wa mwisho Shafii, lakini Shafii mwenyewe akubali mambo hii. Shafii katika umma rahmatullahi alayhi, Imam Shafii anasema ni sala tofauti na ibada yoyote. Umeelewa? Na wakati mtu anaingia sala lazima aingie kutamka, aingie kutamka mtamshi atamke. Sasa baadhi wa Shafii wameelewa vibaya. Imam Nawawi ametaja hivi katika Majmua rahimahullah ta'ala, وجناك ينيتو عبد الله بن الزبير كما سيكوسي او او او او ابن الزبيري ambao huyo amezaliwa baada ya Shafi kufa mshabita miaka mingi sana kaelewa kwa maneno Imam Shafi'i katika al-umm katanaongea kitabu al-hajj nasema sala ni tofauti na ibada nyingine, wakati unaingia sala lazim utamke. Sasa huyo Abd الله Zubairi mwanamume anasema fahima qalat au ghalata hadha amikosea kivipi Shafiia na Kusudia sala wakati unaingia lazima uko kwa takbir Allahu akbar, sio kutamsha nia, sio nia, sio nia. Sasa huyu amefahamu hivi na bado Shafiia ameandika hivi. Nadhani bila shaka amemsikia. Shaka kaulizwa fatwa kwamba wasemaje sheria ya Uislamu yasemaje? Yaani Uislamu unatufundishaje sisi kuhusu kutamka nia wakati wa kuswali au funga Ramadhan na mengine katika ibadati. Lakini sana sana tuzungumzie jambo la swala sababu ndio kazunguka nalo sana. Je, jambo hili ni jaiz kisheria? Mimi nilipomsikiliza mwanzo wa jawabu nilidhani kwamba masha Allah huenda rududi zimeanza kumnyosha huyu. Na ameelewa. Kwa sababu amejibu vizuri sana kama inavyotakiwa. Kwa sababu alijibu kwa mujibu wa maslaki ahlul ilmi wanavyojibu masaili kama haya. Vizuri kabisa. Akaeleza kwamba jambo hili halina haja wala si katika sunna kufanya hivyo. Nadhani mmemsikia vizuri kabisa. Na akatoa akwali hapo za wanawachuoni kwamba wao wamestadili na hilo kwamba hakuna kutamka nia kwa sababu hakuna juu yake dalili. Na Uislamu ndivyo ulivyo, sitaunga mkono kwamba Uislamu ndivyo ulivyo, utakiwi kufanya ibada yoyote isipokuwa kwa dalili. Kama haina dalili inakuwa ni uzushi. Ndio asili ya ibadati. Sasa ndugu yetu huyu Sheikh Abdul Qadir akajibu hivyo, akaelezea lakini Shafi'ia mutaakhirun wao wameona kwamba jaiz kutamka nia, bali wengine wakasema ni sunna na ni kweli wamefanya hivyo. Akaeleza hapo, lakini akasema sawa sawa ni kutamka nia, na hivyo ndivyo inavyotakiwa kujibu hivyo. Masaa yakitokea kuna khilafu na wanachoni wengine walisema hivyo lakini hawakuegemea dalili, unaweza ukawaeleza watu kwamba lakini dalili iko hapa kwa maana hili halifai kwa mujibu wa dalili moja mbili tatu. Hivyo ndivyo inavyotakiwa katika sheria na Uislamu na ilmu. Mtu akiwa anabainisha elimu na shaaminiwa na watu afanye hivyo kama alivyofanya hapa mwanzo. Akaenda vizuri kabisa akaeleza haya. Sasa hili ni jambo la muhimu sana. Na kufanya hivyo ndio sawa. Ukaeleza kwamba bana kuna wanachuoni wameona hivi. Lakini je, walivyoona ni sawa? Kama ilivyokuwa katika mambo ya kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sikuna wanachuoni wameona kwamba itafaa kwa sababu moja mbili tatu, lakini hakuna dalili juu yake. Je, itakuwa ni sunna hiyo au itafaa ni bid'a? Na mengineyo mengi utakuta wanachuoni, kuna baadhi ya wanachuoni wamejihusisha kupitia mlango fulani, lakini ikabaki ni bid'a hivyo hivyo kwa sababu hakuna juu yake dalili ya kutegemewa, na ikawa kauli yenye nguvu ambayo ni sawab ni ile inayopinga hilo. Lakini kuna masaili mengine unakuta na khilaf ambayo ni sa'ir na inazingatiwa mbele za wanachuoni, na mtu akichukua sehemu yoyote katika khilafu hizo haambii kwamba amefanya bid'a. Kwa mfano katika hiyo swala, mfano wa kwanza, mfano maamuma kusoma suratul Fatiha nyuma ya imam anayedhihirisha kisomo, yani mfano salatul maghrib, salatul isha na salatul fajr. Je, maamuma atafaa kusoma suratul Fatiha nyuma ya imam anayedhihirisha kisomo? Kuna khilafu kubwa baina ya wanawazuoni. Kwa hiyo mtu ataamua sasa, sababu na wote wana dalili. Tunachokizungumza hapa wote wana dalili zao walizozitumia katika kufanya istimbati ya masaili haya. Hawa wana dalili zao na hawa wana dalili zao. Kwa hiyo wewe sasa utasoma kwa mujibu wa ilmu yako, utaangalia je, kwa mimi nilivyodhihirikia baada ya kusoma pande zote mbili, kauli yenye nguvu ni ipi kwa mujibu wa dalili zilizonitosheleza mimi? Na inawezekana mwingine akasoma dalili zote lakini akaona dalili za hawa ndizo zilizomtosheleza, na huyo akaona dalili za hawa ndizo zilizomtosheleza. Hapo hakuna ugomvi wala hakuna kubid'ishana wala kusema fulani kafanya bid'a kwa sababu kasoma nyuma ya imam aliyedhihirisha swala, na wala haambi huyu kafanya bid'a kwa sababu hakusoma nyuma ya imam aliyedhihirisha kisomo. Hilo la kwanza. Kwa hiyo hapa hatutiani katika bid'a kwenye hili, wala tuambi fulani kafanya bid'a. Lakini kadhalika kurudisha mikono wakati wa i'tidal, yani kutoka kwenye rukuu kunyanyuka juu, umerukuu sami Allahu liman hamida, je, mikono yako utairudisha kwenye kifua chako kama ulivyokuwa umeifunga wakati wa swala au utaiachia? Khilaf baina ahli alilm, kuna khilafu kubwa na wote wameegemea dalili. Kwa wewe utasoma kwa mujibu wa ulivyosoma, utaangalia je, lenye nguvu ni kipi kichotarajah kwangu mimi katika haya, utachukua msimamo wako. Wala huto wabidhiisha wenzako eti kwa sababu hawarudishi mikono au wanarudisha mikono. Hali khilafu zinazofahamika mbele za ahlul ilm. Lakini kadhalika katika hizo khilafu ni je, mtu anapotoka kwenye i'tidal, kuporomoka chini kwa ajili ya kusujudu, atangulize magoti au atangulize mikono, khilaf baina ahli alilm, kuna khilaf baina wanazuoni, tena khilafu kubwa na wote wana hujja katika hili. Sasa haya ndio khilafu zinazozungumziwa, kwamba tusibidiishane kwa khilafu kama hizi au mambo ya kutikisa kidole wakati wa tashahud na kukiachia bila kutikisa. Je, wakifanya hii ukifanya hivi umefanya bid'a? Haya ndio masaili yanazungumziwa ambayo khilafu yake inatambulika kiilmu, hakuna kubidiishana katika hili. Lakini kuna mambo yakitokea haya inakuwa ni bid'a, kama hili jambo la atalafu binniya, kutamka nia kabla sala ni jambo la bid'a, kwa sababu halijathibiti hilo wala halina dalili juu yake kutoka katika Qur'ani wala sunna wala amali ya salaf, hawakufanya jambo hili. Kwa hiyo hakuna masala ya kwamba bana Shafi'ia mutaakhiruna waliona hivi na hivi, wao tutawaheshimu kama wanawachuoni, ni mujtahidun, wanajitihadi katika hilo, wamefanya jitihadi katika hilo, lakini wakakosea katika hilo. Je, muamala wetu kwao ni upi? Ashatufunza Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha ijtahada alhakim fa asaba falahu ajran wa idha ijtahada alhakim fa akhta falahu ajrun. Anapojitahidi alim mwana wa chuoni kisha akapatia katika jitihadi yake, ana ujira mara mbili. Na anapofanya jitihadi mwana wa chuoni akakosea katika jitihadi yake, atapata ujira mara moja wa kujitahidi, lakini si wa kukosea, na haifai kumfuata katika makosa yake. Utabainishia watu baadhi wanachuoni wameona hivi, lakini hawana dalili juu yake kwa jambo hili, halifai. Ndiyo amana ya ilmu, Sheikh Abdul Qadir al-Ahdali, na sio kuwalaghai watu ukaanza kuzungusha maneno kama unavyofanya wewe, kwa sababu hawa wanachuoni ni ma'dhurun, wamepewa udhuru na Mtume sallallahu alaihi wasallam, sharia ishapa udhuru. Wakiona masala fulani kwamba haya yatafaa kwa jitihadi waliyoifanya katika masaili hayo, wataambiwa nyinyi mmepewa udhuru, lakini jambo lao hilo halitokubalika wala halitokuwa ni sheria mpaka ije dalili ya kulijuzisha. Sasa ndugu yangu, wewe unakuja unataja hayo na unathibitisha kwamba sunna ni kadha na haitofaa, kwamba sunna ni kadha na kutamka haijaja sunna juu yake wala hakuna mafundisho juu yake, na akayaweka majibu vizuri kabisa kipande cha kwanza, lakini ma'al asafi shadid, yeye baada ya kuyaeleza haya yote akaja kuyaharibu huko mbele.